Boten varen over de Maas. De lucht is mooi. De zon viert haar verjaardag. Een vrouw miauwt op de traverse. Ze maakt een grap voor de mensen die richting water gaan. Die doen net alsof ze haar niet horen. Dan blaast ze maar liever haar nieuwe blauwe ballon op. Iedereen staart nu stil naar Maria, die ten hemel vaart.